Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo TÜDE Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerinden sıcak gündemi takip etme zamanı geldi. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Esmer arkadaşınız ne oldu? Esmer arkadaşıma muhalefet görevi verildiğinden o muhalefet görevini yapıyor şu anda. İnşaat. İnşaatı devam ediyor. Vur çapayı çapayı diye devam ediyordu. Buyurun efendim. Ay. Bana da kısmen muhalefet görevi verildiğinden şöyle güzel haberlerle başlayalım istiyorum. Buyurun efendim. Ege Umut Bey, istiyorsunuz ya. Ne dersiniz? Yurt dışından bir haberle başlamak hemen istiyorum. Hemen başlayalım. Ben. 46 yaşındaki Amerikalı Mucit Tom'u daha önce hiç konuşmamıştık programımızda. Çünkü elle tutulur herhangi bir şey icat etmemişti. Biraz da o yüzden herhalde Tom'un derdi, sıkıntısı buydu. Tom'un derdi öyle mesela bir Edison öyle mi? Ampulü al elinde tut. Edison Edison diye dolaş. Ama Tom'u ne tutacaksın yani? Tom deyince elinde ne olacak yani? Hiç sıfır. Sıfır. Bugüne kadar yaptığı icatları şöyle bir kağıda yazmaya çalışsan ne var elde? Yok. Hiçbir şey yok. Sıfır. Sıfır. Ama bundan sonra öyle bahsedilmeyecek kendisinden. Güzel manyak bir, değil mi? Güzel bir icatla hayatımıza girdi. Yaptı. Süper. Hayırlı uğurlu olsun. 46 yaşında ilk icadına kavuştu ve mucit sıfatını aldı Tom. Ne yaptı? İltifat makinesi. Uydurukmuş ya. İltifatları kendisi mi buldu? Abi uyduruk olur mu ya? İltifat makinesi ne güzel. Makinesi. Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Ne? Şimdi böyle bir tane kutu. Evet. Küçük. Ondan sonra onun içinde hani bir zamanlar takvimler vardı ya böyle çeviriyordun iki parçalı olurdu. He. 22 ha, olurdu anladım. Günü falan anladım. Böyle şey yapardı tamam, sallayınca. Tamam. Onun gibi içinde bir dolu böyle 100 tane iltifat var. Çık çık çık yapıyorsun. Gözlerin çok güzel. Çık çık çık çık çık. Saçların çok uzun falan böyle bir şey mi? Yok abi öyle bir şey değil. Bu sokağa yerleştirilen tuvalet gibi bir şey düşün. Hı hı. Tuvalet derken sokağa yerleştirilen tuvalet gibi böyle büyük bir şey. Evet. Ve sen yanından geçerken sesli olarak bak dikkat et. Adam mucit abi. Tamam. Adam sesli olarak sana iltifat ediyor. Ama neyime yani? Genel. Mesela bugün harikasın. Mesela bakıyor sana işte omuzların ne kadar güzel. Omuz başların. Mesela. Sırt dekolten harika. Oo tişörtün çok pek bir mesaj içerikli. Yapışan tişörtlere falan. Bayılırım. Ha, mesela öyle bir şey. Düşük beli çok severim. Biraz daha bu makineden bahseder misin? Bir de böyle sesler çıkartıyor. Yarın öbür gün milletin karısına kızına laf atmayacaksın nereden bile bir pis makinenin. İşte öyle başlar bu tip şeyler. İlk önce kibar kibar. Hiç görmedin mi böyle? Doğru. Orta yaşı aşmış bir takım adamlar olur böyle. Şeylere ooo çok güzelsiniz falan filan diye. Ondan sonra denk getirdiklerince iyice sapıtır onlar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Her gün falan. Her gün değiştiriyormuş abicim. İltifatları o senin dediğin şeyi yapma ihtimali var. Yapar tabii canım. Yani Tom'u. O denk getirme meselesi. Etrafta kalabalık varken iyi günler efendim çok şıksınız falan diye kibar kibar konuşur da tenha bir saatte terbiyesiz bacaklara bak üf falan diye. Ne anlıyorsa ondan da. Ha bir de makineden iltifat alsan ne almasan ne. Bas parasını sırf iltifat yapsın. Her tarafına iltifat yağdırsın. Kime basıyorsun parasını? Makineyle olacak şey mi bu? Güzel böyle bir yani erkeksen bir, adam bir kadından duymak yani. İstersin. Ha bir şey tut. Kadınsan da bir erkek. Bir de yani iltifatı duyduğun kişi de o iltifata şey katmaz mı? Değer katmaz mı? Mesela şimdi bir çok yakışıklı bir erkekten iltifat alan bir kadınla tipsiz bir adamla iltifat alan kadın aynı derecede mi mutlu olur? Doğru. Bir de şöyle bir şey düşün yani bir kadın. Hanımefendi çok güzelsin. Dese derse. Birisi. Hoşlanır mı kadın bundan? Teşekkür ederim. Ay çok yok. Gururum okşandılar mı? Halbuki şöyle dese mesela o adam bana su verdi. Mesela böyle dese bu daha güzel bir iltifat, evet, olur. Bir iltifat olabilir. İltifat olmasa bile en azından bir teşekkür niyetiyle. Bir de sen kendinden düşün abi. Şimdi ben düşünüyorum. Bir erkek sesi sana iltifat ediyor. Ayrancıdan eve dönerken. Ben nereden biliyorlar derim. Niye iltifat kim, ediyorsun kim, diye bakarım kim ya. Kim laf taşıdı derim. İlk şeyim o olur. Kim çıkarıyor bu dedikoduları derim. Sokakta kalacakmış yarına kadar. Eğer bugün işe kırmazlarsa. Yararsa, eğer bugün işe yararsa sabah 10'dan 19'a kadar akşam saatlerine kadar bir denenecekmiş. Ondan sonra Washington'da duracak bu sokağın ortasında. Yalnız şöyle bir teknoloji... Bütün belediyelerde almak isteyecek o zaman her muhite. Çünkü şehrin bir yerinde bir makine olmaz. Her tarafta olması lazım. Yani belli başlı yerlerde. Mesela Kızılay'da olacak bir tane. Cool Park'ın orada olacak. Ben de belli bir muhite biliyorum işte şey olarak. Ne bileyim. Güvenlik Caddesi'nde olacak bir tane. Hoşdere'de olacak. Atakule'nin orada olacak. Daha öyle çok olması lazım. Daha yürüme mekanlarında olması lazım. Mesela Tuna'da 2-3 tane koyulmuşsun bence bunda. Yani bir de bunu böyle güzel şey yapacaklar ki. Programlayacaklar. Mesela o gün eteğine iltifat ettiyse kadının. Mesela Tunalı'daki Kızılay'a indiğinde yine eteğe iltifat gelmesi lazım. Aa, onun takibini nasıl yapacak abi? Onu bilmiyorum işte, mucizesi onu yapsın. Çünkü birisi eteğine laf ediyor, öbürü şeyine laf ediyor. Bu sefer diyecek ki bu makine sallıyor diyecek kadın. Ama mesela yani ısrarla olmayacak, evet, yani eteğine güzel bir söz gelince kadın inanacak. O zaman bir anlamı var. Şimdi inandırıcı olması için de ama olumsuz eleştiri de mi yapması lazım bir yandan? Hep aynı yönde iltifat edeceğini. Şimdi olumsuz bir şey söylerse de o zaman iltifat makinesi olmuyor yani şeyin adı, cihazın. Belki şöyle, İğrenç bir makine oluyor. Belki şöyle bir şey olabilir. Aspavalar var ya, hı hı, onların önüne bir iki tane koyarsın, ona göre mesaj yerleştirirsin. Mesela öf, ağzı pis pis soğan kokuyor. Ama bu da iltifat olmaz. İltifat diye. Şöyle ama olabilir. Şöyle olabilir. Oh, bak. Ağzın pis pis soğan kokuyor. Oh yok, falan diye bu. Mesela şöyle, saçlar çok güzel ama bir... sakız atsan ağzına biraz soğanlı yemişsin galiba. Mesela. Makinede bu kadar yavanlaşabilecekse hakikaten robotların dünyayı istila etmesinden hiç korkmamak lazım ya. Diye gülen öyle makine diyen varsa. Makine varsa doğru söylüyorsun. Bir yandan da. Hayrat mı bu şimdi? Hayrat abi. Hayrat olarak yapmış Tom. Yeter ki demiş, bana mucit deyin bundan sonra gazetelerde. Sonra derdik canım başka. Yani bize kutu kol alsa biz gene ona mucit derdik. Mucit deriz. Mucit Tom. Mucit Tom'un bir teknoloji özrü var yalnız anladığım kadarıyla abi. Hı hı. Sesini kasete çekip bu makineye yüklüyormuş. Öyle yapmış. Mucit Tom'dan mı dinleyeceğiz bu sesleri? Tabii canım, zaten Mucit Tom'un sesi de kasete çekmesi ne demek? Ben onu anlayamadım. Öyle diyor bak. Kasete her gün yeni iltifatlar yüklüyorum. Ondan sonra da makineye yüklüyorum demiş. Kaset teknolojisinin herhalde kullanıldığı son. İkili teybim var demiş. İkili teybimi mikrofonla birleştirdim. Ve güzel güzel sesimi, korkunç iltifatlarımı kaydediyorum demiş. Böyle bir haber. Ve özellikle kadınların ilgi duyacağını tahmin ediyorum demiş. İltifatına bakar yani. Nereden şimdi Tom bu kadar dandik icat yapan adamın iltifat konusunda da çok yaratıcı olacağını düşünemiyoruz. Belki de adamın o konuda yeteneği vardı da onu dandik de olsa teknolojiyle buluşturdu. O da olabilir. Bilemiyoruz ama şimdi Tom. Yani son cümlesinden de ben senin en başta söylediğini anlıyorum ya. Ne? Kadınların daha çok ilgi duyacağını düşünüyorum dedikten sonra bir göz kırpma hareketi vardır 46 yaşındaki Tom'un. Evet işte. Yavan bir hareketi vardır falan filan diye. Şöyle bir şey vardır yani. Anlarsınız ya çocuklar. falan yaptıysa Tom o makineyle kovalarlar onu. Ben Frankenstein'da en son böyle çiftçiler sabanlarla falan ateşe veriyorlar. Tom'un başına öyle bir şey gelmesini istiyorum. İşte iltifat makinesini yapan adam. O da Tom da böyle makineyle beraber şey yapacak. Kulenin tepesine doğru tırmanacak. Makine hala çok güzel meşaleler yaktınız, çok güzel taş atıyorsunuz falan diye hala iltifatlarını yapacak. Sonra kuleden beraber devrilecekler. Ve Tom Nanaykent'e doğru yola çıkacak. Makine tam üstüne düşecek böyle, tam kasına rak diye. Yani bir nevi şunu mu diyorsun, makine Tom'un sonu olacak. Sonu olacak. Zaten şöyle demiş, satılık değil yalnız demiş. Kötü bir haberim varsa demiş Tom. Böyle bir garip konuşuyormuş zaten. Tam kendi sapık emelleri için mi kullanacak makine? Satılık değil makine demiş. Kamu alanında kullanılması için ben bunu yaptım demiş. Ne oldu? Ara mı soktu? Ya tişörtüm dökülüyor. Tişörtün dökülüyor cümlesiyle herhalde Mucit Tom kadar en az mucit bir insan oldunuz. O da Türkçe'ye bir katkıdır. Günaydın. Kahve makinesi 50 kuruşumuz yuttu sevgili dinleyiciler. Sinirlerimiz çok bozuk. Buyursunlar kahve. Yine mağdur olduk ya. Hakikaten. Tek oldu canavar yüzünden. Çoluğun çocuğun rızkını o kahve makinesine yatırdık. Uzaklardan Norveç'ten bir haber vereceğim müsaade ederseniz. Biraz kafamız dağılsın. Biraz kafamız dağılsın. Norveç'in güzel prensesi Martha Louise'i. İçimize gelen prenses mi o? Norveç'in kraliçesi mi gelmişti? Bir kraliçe. Çok kraliçe var ya. Çok. Bir iki tane olsa çok hepsini yani. Aklımızda tutarız da. Bak İngiltere'ye. 50 yıldır aynı. Hakikaten öyle. 50 yıldır aynı. Prens ondan herkes aynı. Tanıyor. İstikrar. İngiliz halkı istikrar demiş. Norveç'in prensesi Marta'dan güzel açıklamalar var. Güzel prenses mi bu, yoksa böyle Prens Charles gibi yamuk yumuk birisi mi? Valla güzel prenses deniyor. Burada da bir fotoğrafı var. 35 yaşındaki Marta'nın. Açıklamaları da bir güzel, bir enteresan. Şöyle demiş. Ben demiş çocukluğumdan beri gözle görünmeyen kişileri görebiliyorum. Bir yandan. Ve, manyak prenses. Melekler dedi. I see judge people mu demiş? Ne demiş? I see judge people. Ve demiş meleklerle konuşabiliyorum demiş yaptığı açıklamada. Bu rehabilitasyon merkezinin bahçesinde yapılan bir röportaj mı? Yok. Kendi bir merkez kurmuş Marta. Prenses Marta diyelim artık. Astarte Eğitim Merkezi. Astarte dediğin, bunun hemen karşı Astarte diye bir tane merkez kurup da bunları şey yapmasınlar. Bilmiyorum. Alternatif merkeze izin vermiyormuş yalnız. Astarte. Norveç prensliği şey yapmıyormuş. O arazi bu, tamamen meleklerle şeye. Görüşme, görünmeyeni görme merkezi mi? Meleklerle iletişim kurduğunu ve bu yeteneğini diğer insanlara da öğretmek istediğini anlatmış bu eğitim merkezinde. Prenses olarak ne yapacaksın başka? Doğru ya. Ne işin olabilir yani? Doğru. Başka bir işlere bulaşsan sen karışma falan derler. Deme olasılıkları var en azından. Prenses Diana öyle fakir çocuklara yardım, işte açılara yardım falan gibi şeyler yaptı. Olmadı yani. Halk çok benimsedi ama o zaman da prensesliği gitti yani. Ne oldu bir de Prenses Diana? Yani ne bugün oldu? Kaçımız hatırlıyoruz. Ama Marta deyince Astarte, Astarte diyoruz hepimiz. Astarte. Güzel prenses deniyor en azından. Tabii canım. Marta deyince. Ve hemen kraliyetten, Marta'nın bu açıklaması üzerine kraliyetten bir açıklama gelmiş. Şöyle demişler. Manyak manyak. Yani Marta'ya mı gelmiş açıklama? Hayır, gelen. Halka mı yapılmış? Marta'nın açıklama yaptığı adamlara. Aynı adamlara. Şöyle demiş kraliyetten yapılan açıklamada. Marta'nın sinirleri çok bozuk. Bu demiş tamamen prensesin kararı. Bizim demiş hiç sorumluluğumuz yok bunda. Tamamen kendileri sorumlu. Herhalde şunu düşünüyor kraliyet. Yani hani gelir de birileri. Mesela sen gittin, ben gittim. Biz dedik görünmeyen birileriyle iletişim kurmak istiyoruz. Dedik belli bir para verdik. Belli bir meslek alıyordur herhalde Astarte'ye. Ondan sonra kayıt ücreti. 15 günlük bir kurs alındık. Kimseyi de göremedik. İçimizdeki etrafı. Canavarları öldürdük. Ondan sonra da kimseyi göremedik. Nereye gideceğiz? En yakın yer olan kraliyete giderim ben. Biz sizin kızınızın kursuna gittik, hiçbir şey göremiyoruz. Siz bunu görüyor musunuz diye. Bakayım. Öyle el kol yapmayın falan diye herhalde orada şeyler olur. Muhafızlar uyarır. Herhalde işte o bu tür tatsızlıklar olmasın diye kraliyet açıklamasını yapmış. O yüzden buradan bizi dinleyen Norveçlilere de hatırlatalım. Kraliyete gidemiyorsunuz. Belki yarın sonrasında. Öbür gün daha güzel bir şey olabilir yani. Ne? Şimdi bu kraliyet bir zamanlar şeydi ya, kral gücünü tanrıdan falan alıyordu. Yani bunu kurumsallaştırmaya çalışıyor olabilir Marta. Yarın öbür gün kraliçe olduğunda. Ha, ben şimdiden bunun yerini yapıyor falan filan diye. Ve bana geldi mesela yani. Mesela George Bush da bunu çok güzel yaptı. Ne yaptı? Allah Allah biz konuşuyoruz falan diye. Yani kimse ona deli falan demedi. Niye Marta'yı şey yapıyorlar? Kızcağızı. Ama işte bu aynısını Bush'a yapmadılar. Bu kızcağız başkalarına da öğretmek istiyorum diyor ya. Öyle bir şey var. Yani Bush sadece kendisi uyguluyordu. Kendisi takılıyordu Bush. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. İşi ticarete dökmek istiyor anladığım kadarıyla. Astarte Eğitim Merkezi. Astarte. Astarte Eğitim Merkezi. Paralı bir eğitim merkezi anladığım ve bildiğim kadarıyla. Şimdi ben anlamadım. Görmeyenler mi geliyor oraya? Hiç başkasını yani olmayan insanları görmeyenler gelip görmeyi mi öğreniyorlar? Hayır. Yoksa hala hazırda görenler orada daha iyi görelim diye mi geliyorlar? Hayır, şimdi görünmeyen. Yani şimdi oraya bir takım Marta gibiler mi gidiyor? Marta gibi olmak isteyen hafif Marta gibiler mi gidiyor? Hafif Marta. Yani Marta olma niyetinde olanlar gidiyor. Mesela sen bugüne kadar hiç görünmeyen birini gördün mü? Hayır. Görmedin. O zaman gidebilirsin. Ama çok dikkatli baktığımda bazen normalde görünmemesi gereken bir şeyleri gördüğüm oldu. Mesela böyle restoranda çatalı atıp böyle onu alacağım diye eğilip gördüğüm oldu bazı şeyler. Görünmemesi gereken. Ama sen görünmemesi gereken şeyler diyorsun. Evet. Görünmeyen demiyorsun bak. Kaçırmam da yani. O başka bir. O senin özel yeteneğin. Yani. O senin güzel. İnternette de bulabiliyorum. İnternette mi? Görünmemesi gereken şeyler. Görünmemesi gereken şeyler. Ama öyle bir şey değil işte bu. Burada hiç daha önce görmemiş. Hiç görünme. Tabii. Sadece inanacaksın ilk başta. Peki şimdi orada gördükleri hayaletse. Mesela tanıdığın birisinin hayaleti. Görünmeyen şeyleri görüyorum diyorsun ya. Ben bunu daha önce görmüştüm dersen paranı alabiliyor musun geri? Yok. Gördüysen paranı alamıyorsun. Göremediysen biraz daha para veriyorsun. Yani her halükarda verdiğin para gidiyor Ege. Ama yani faydalı bir şey gidiyor anladığım kadarıyla. Ben de öyle tahmin ediyorum. Bakalım sonunda ne olacak? Bu kurs yeni başlamış. 15 günlük yoğunlaştırılmış kurs falan da var istersen. Onları da tercih edebiliyorsun. Çok güzelmiş ya. İşte benim şu prens diye özeniyorum ya. Ben de bir prens olsam ben de açardım merkezi. Astrate eğitim merkezi. Astrate, Mastrate bir şeyler. Bir şey bulurdum diyorsun. Mastrate diye açardım ben belki. Görülmeyen şeyleri gözünüzde canlandırın. Devam. Sen ne düşünüyorsun arkadaşım? Bak gördüğüm kadarıyla başka şeyler düşünüyorsun. Ya ben işte ÖSS seçimimi yapacaktım da onu düşünmeyeceksin. Başka şeyler düşün. Haydi lan bak oluyor haydi devam diye. Çok güzel. Güzel. Mastrade diye şey yapardım. Çok güzel fikirmiş ya. Orada gözünde orada ne öğreteceksin peki sen? Mesela yani gözde ne canlandırılabilir şeklinde bir şey mi? Hmm. Nasıl hemen canlandırabilirsin diye. Neler canlandırabilirsin falan diye. Yine kaset doldurabilirsin bak demin ki haberimizde olduğu. Kaset, fotoğraf, film, her şey. Çeşitli şeyler, malzemeler. Dergiler. Güzel. Önemli olan master IT. Broşürler daha küçük böyle hemen cebinde taşıyabileceğin broşürler. Hemen çıkarıp bakabileceğin. Veya sıkıldığın zaman bir başkasına bakabileceğin bir şey. Güzel, güzel fikir. Bunun dosyasını güzel hazırla Ege. Yok ama benim prensliğim artık herhalde yattı. Bu seçimlerden sonra mı karar verdin? Seçimlerden sonra. Herkesin dilinde demokrasi demokrasi. Bu arada benim monarşik yaklaşımım şey olur. Yavan mı durur diyorsun? Ya yaptıracağım bir evde bir taç. Bir de sitelerde bir taht yaptıracağım. Evde yani. Evde de bir prens. Ne prensliğim var ne krallığım var. Kendi kendine prens olacaksın yani. Bu çok radikal bir karar. Bence bunu hemen açıklama ya. Bu da bunun üzerinde biraz kendi düşün. Bilmiyorum artık şey oldum yani. Yoruldum diyorsun. Yoruldum hakikaten yoruldum. Anlıyorum ya bir yandan anlıyorum. O zaman Louisiana'ya gidelim. Madem bir değişiklik olsun bir hava değişikliği olsun. Ver yansın. Louisiana'da biliyorsunuz eyalet hapishanesiyle ünlü bir eyaletimiz kendisi. Hı hı. Ama hapishaneyle hiç alakası yok. Şöyle bir haber. Erkeklerin ve kadınların düşük belli pantolonlardan iç çamaşırlarının görülmesine bundan sonra ceza geliyor. İyi oluyor. Biz bunu burada defalarca söyledik. Yani şimdi bazısı da güzel oluyordu aslında ama o kadar azdı ki. Çünkü onlar benim tahmin ettiğim kadarıyla senin nezdinde görünmemesi gereken şeyler şeyine giriyor kategorisine. Yani çirkin olan şeyi göstermenin anlamı da olmadığını düşünüyorum ben. Bir kirlilik, görsel kirlilik yaratıyor. Doğru, doğru. İç çamaşırı, poposu veya askısı görünenler fark edildiğinde ne yapacak? Lak! Ceza. Görünen yere şeyle mi, lastikle mi vuracaklar? Yok abi, para cezası. Direkt para cezası. İki kez bu suçu işleyenler, ben anlamadım nasıl sayılacak bu iki kez? Evet, biraz sokağın başında polis çevirdi, suçu işledin. Sokağın sonunda başka polis çevirince ikinci defa mı işlemiş oluyorsun? Ben suç? Zaten şeyi de merak ediyorum. Şimdi polis örneğini verince, mesela senin arabanın bir tane şey yanmıyor. Evet. Farı. Bir yerde çevirdi seni polis. Tamam. Kesti cezayı. Başka bir yerde aynı gece devam ediyorsun. İleride bir daha polis çevirdi. Ne oluyor öyle bir durumda? O zaman işte Louisiana gibi çatalı göstermezsin. Ne bilmiyorum yani nasıl oldu. Daha yeni keserdi o ceza makbuzunu gösterir. Vermiyor makbuz falan polis. Git diyor. Süreyi öde diyor. Hiçbir şey söylemiyor sana. Gizli o zaman problem yok zaten. Doğru. Siz de makbuz vermeyin memur bey derim ikincisine de. Valla işte Louisiana'da da iki kez bu suçu işleyenler $100 civarında bir para cezasına çarptı. Ama caydırıcı değil bu meblağ. Ama bekle. Üçüncü kez bu suçu işlersen çünkü bu bir bağımlılık Ege. Bağımlılık tabii canım. Titriyormuş yani, bazen. Böyle yüksek bel bir şeyler giyiyorlarmış. Titremeye başlıyorlarmış insanlar. Bir kere giydikten sonra bir daha şey yapamıyorsun. Çıkaramıyorsun onu. Üçüncü kez işlersen $100 para cezası ve bunun yanında 16 saatte kamu hizmeti yapacaksın. Zaten kamu hizmeti değil midir düşük belli pantolon giymek? Valla bu... Orada peki, yani insanlara bir göz bayramı değil midir? Louisiana'da bir konsey var biliyorsun. Hı hı. Ne konsey olduğunu bilmiyorum. Louisiana konsey üyesi Lindell Tubbs teklif getirmiş ve kabul kadın edilmiş. Kadın mı konsey başkanı? Lindell olduğuna göre herhalde bir kadın ceyiz. Kadın. Yani niye demek ki şey o da giydi yakışmadı. Kimse giymesin diye düşündü. Kimse giymesin sonra diye düşündü. Öyle olduğuna göre çok kamu hizmeti olarak değerlendirilmiyor anladığım kadarıyla. Buna ceza geldiğine bunu göre. Yani ya lisans yapıyor. Böyle toptan yasaklamak mı olması lazım bilemiyorum. Şimdi yani güzelin de önünü kesmemek lazım. Bir taraftan da güzel çirkin diye bir ayrım da yapmamak lazım ama lisans mı olması lazım? Kota. Kota olabilir. Kota olsun. belli ölçülere, belli bir estetik anlayışına sahip insanların birkaç santim. Şimdi kimseye de düşük bel hiç giyme diyemezsin. Efendim siz bu tiple ancak şuraya kadar düşürebilirsiniz diyeceksin. Veya herkes sonuçta istediği kadar düşük bel giyecek. Ama evet, bazısı biraz daha düşürecek, bazısı daha yükseltecek. Mesela şey vardır ya, bir ihale açılacağı zaman ilk başta ihale şartlarına uymadan önce gider bir para yatırırsın ya. Evet. Bir yere ihaleye girmek için. O ciddi olduğunu anlaşılsın, hı hı, diye. Bunda da öyle niyetli bir şey olur. Ha, niyetli olduğunu anlaşılsın diye. Bunda da öyle bir şey olabilir. Bu Louisiana Konseyi'ne başvuru yapsınlar. Evet. Giymek isteyenler, düşük şey giymek isteyenler, pantolon falan filan. Konseye göstersinler. Konseye göstersin. Niyetli olduklarını açıklasınlar. Ondan sonra konseyde aralarından en niyetlilerini seçsin. Yani güzellik çirkinlik değil, orada başka bir şey giriyor devreye. Ama işte insanların kıyafetine karışma oluyor bir noktadan sonra da. Yani o yüzden. Ama zaten abi ceza şu anda hiç sıfır yani, kota konulsun diyorum ben. Donsuz dolaşılsın o zaman bir dönem. Bir dönem donsuz dolaşılması faydası ne şimdi? Düşük pantolon. Ya, ne bileyim yani, bir eğlence olur. Sen yine şimdi bak konsey olarak düşün. Ege Kayacan olarak düşünme Ege. Çözüm üretilene kadar Louisiana'da da donsuz dolaşılacaktır diye konsey karar çıkarsın. Havalar da güzel zaten. Kimse de bir rahatsız olmaz. O da olabilir. Üşüyen bir şey olmaz yani. O da olabilir. Louisiana işte bunlardan bunları düşünmemiş. Hemen yasak, hemen ceza. Yani bir de şeyi de anlamıyorum. Düşük belde hedef nedir? Yani düşük belli bir şey gerek. Belki de böyle bir şey gerekiyor. Nasıl diyeyim? Destek gerekiyor bu insanlara. Düşük bel giyenlerden. Yani şey, nedir amaç? Bir düşük bel bir şey gerek. Yani bu herhalde bir inancın sembolü falan değil. Güzel hayır, olayım. Canım. Herkes benim hastam olsun falan tabii diye bir şey. Tabii. Birileri buna gidecek psikolojik destek olarak. Efendim bunu göstererek hiç kimseyi etkileyemezsiniz. Başka yerlere vurgu yapın. Mesela sizin de gözleriniz çok güzel. Gözleri şey yapın falan. Bazısına diyecek, hatta bazılarına diyecek, efendim siz de çok güzel, siz niye düşük bel giymiyorsunuz diye bazılarını da uyaracak. Hiç düşük giymek istemiyor. Konsey yani. Esas bu tip şeylerle uğraşsın bence. Ama o zaman da hepsini de tek tek uğraşmak zorunda ya. Ne uğraşsın şimdi ceza için uğraşmaktansa? Bu konseyin amacı üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Bağcı. Konsey amaçları açıklansın. Buyurun efendim. Onun dışında İngiltere'de yayınlanan bir gazeteden bir haber vereyim dilerseniz. Amerika'nın ne iş yaptığı belli olmayan sanatçısı Lindsay Lohan zaman. Lindsay Lohan olur mu? New BFF Alert diye filmi var. Doğru. O filmden önce de ama kendisi meşhurdu. O Disney'de meşhur olmuş genç kızlarımızdan biri. Disney TV'de. Öyle mi? Evet, şeymiş zaten. Amerika'da her popüler olan genç muhakkak Disney TV'den bir geçiyormuş. Disney TV'de meşhur oldu. Hı-hı. Ondan sonra o filmde oynadı. Oradan biraz. Arada başka filmler de var. İşte şey var bir tane. Neydi o? Herbie Tamgas. Veriyansın. Oradaki çocuk muydu bu? Kızdı işte oradaki kız. Herbie Tamgas'da ne zaman ya? O bayağı arabanın eski sahibi... film. Yok canım, yenisi çekildi ya onun. Ha, ondan haberim yok. Orada mı oynuyor? Nasıl haberin yok ondan ya? Her tarafta bütün sinemalarda Herbie Tamgas diye televizyonlarda şey vardı. Herhalde askerdeydim ben o dönem. Böyle bilmediğim bazı şeyler var benim hayatta. Orada o ya bayağı gibi bir popüler kızdı yani aslında. Sonra bir sapıttı herhalde bunun ne olduysa. Vallahi sapıttı mı ne yaptı bilmiyorum da alkollü araç kullandı falan filan bir sürü haber çıktı. En son çıkan haber şu kendisinin hakkında. Amerika'ya giden Beckham çifti var biliyorsun. Evet. David Beckham'ı baştan çıkarma konusunda arkadaşlarıyla iddiaya girmiş. $50,000 50 bin dolar mı? $50,000'a bahse girdiği belirtiliyor. Demek ki Disney TV'den sonra o filmlerde oynadı, parası bitti. Bahislerle şimdi, şey yapacak. Bahislerle tekrar. Yani şimdi Lindsay Lohan da takım elbisesini iddiaya girecek değil. Melih Gökçe'nin fotoğrafı vardı ya, 10 tane takım elbise almış falan. Şimdi takım elbisesini iddiaya girmiyor, sadece ülkemizde olan bir şey. Veya doğru. Baklava da yok Amerika'da. Doğru, da nakit para da bir garip ya. Nakit para daha güzeldir canım. İstediğine istersen bir takım elbise al, gerisiyle baklava al veya nasıl yapacaksan onu kullan yani. Takım elbiseyi de zaten seçemiyorsun anladığım kadarıyla. Melih Gökçe'nin gardırobunun önünde bir fotoğraf. Ama şimdi var. Haksızlık olmuş bu iddiada. Niye abi? Basına yansıdığı için. Niye? David Beckham da der ki 25-25 kırışalım tamam. Ben üstüme düşeni yapmaya hazırım. Victoria? Victoria'ya da o zaman 20-20 alırlar. Onda Victoria'ya atarlar. Al sana işte İddia bozuldu yani. Bir anda bozuldu her şey. Bunu basına yansıdıktan sonra iddianın hiçbir anlamı yok. Ben Victoria'nın farklı bir taktikle geleceğini düşünüyorum. Mesela 20 mi isteyecek? 51 bin dolar vererek Lindsay Lohan'ı bu işten vazgeçirme gibi. Çünkü yani bunların şey derdi yok ya. Saçıyorlar. Doğru, hakikaten. Para derdi olmayan adamlar. Yani o yüzden ben de... kocamın peşinde mi koşacağım hayatım boyunca? Vereyim şu kızın parasını da. Gitsin. Çünkü para da bir şey olduğu zaman hiç normalde bakmayacağı adamı bile sen para söz konusu olunca asılır yani. Doğru. İşe asılır anladığım kadarıyla. O yüzden Victoria 51 bin dolar taktiği doğru. Doğru olabilir. Bakalım ilerleyen günlerde o da belli olacakmış. Herhalde birazcık parasız kalmış sevgili kardeşimiz. Ne diyebiliriz ya Lindsay Lohan için? Sevgili arkadaşımız da kızımız. Diyemiyoruz. Sevgili kızımız. Sevgili kızımız. Ve bir araştırma Türkiye'den bir haberle de son noktayı koyalım. Oktay kısaca. Bey, uzunca bir araştırma ise hiç şey yapmayalım. Çünkü saniyelerle dans ediyoruz şu anda. O zaman uzunca bir araştırma olduğuna göre hiç şey yapmayalım. Sizi biz uğurlayalım en iyisi. Tamam. Sizi bir uğurlayalım. Ondan sonra zamanı bırakalım bazı şeyleri. Hay hay hay hay. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Atta ne eşeklere ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Hayda. Demircan abi. Alo. Alo. Ha ne haber Demircan abi? Ha Mersin'de olduğumdan herhalde hemen bağlanamadı. Aa Mersin'de misiniz? Hayırdır? Mersin'deyim. Şakız 10 gündür Mersin'deyim. Ne kadar güzel Demircan. Tatil başladı. Hiç de arayıp sormuyorsun ha. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun diye. Şerefsiz. Siz aramayınca ben dedim herhalde şeydir. Nedir? Durumlar güzel. Keyfi yerinde herhalde. Ya hiç aramıyor. Hiç bu kadar güzel olmamıştı durumlar. Adeta ege. Adeta derken? Yani 10 gündür, 8 gündür, 10 gündür. Nerede? Memnune Hanım'ın kızının evindeyiz. Memnune Hanım? Memnune Hanım biraz rahatsızlandı. İzmir'deydi ya. Ha bu sizin zamanında bir tanıştığınız sonra yama olduğunuz insanlar mı? Ya o kadar karıştı ki işler. Ben de nereden tanıdığımı hatırlayamıyorum artık Memnun Hanım'ı. He. Bir zamanda Adana'ya gitmiştik de oradan bir tanıdığın oraya misafirliğe gelmişlerdi. Ay, Çiçek ablanın teyzesinin kızına misafirliğe gelen adamın annesinin kardeşiymiş Memnun Hanım. He he. Oradan bir bütün çünkü benim prensiplerim vardır aga. Neydi o prensip? Yerde kimle görüştüysen bütün akrabalarının nerede oturduğunu ve telefon numaralarını alırım. Anladım. Yarın öbür gün lazım olur diye. Yani hatır sormak için. Yani. İyi kaynaştınız mı bari Memnun Hanım'la? Ya işte İzmir'e gittiydi ya Çiçek ablayla. Orada istemedi evini hatırlıyorum öyle. İşte karayla zira gitmişti. Eve maymun istemiyorum demişti. İşte öyle bir sorun çıkmıştı. Bir geceliğine kaldılar sonra zaten ben de gittim. Sen de para verdiydin. Hani otobüs. Evet para. Tamam. Gittim o parayla gittim tam beni görünce şaşırdılar. Ondan evde maymun istemediğimi söylemiştim demedi mi? Biraz kavga falan ettik biraz. Memnun Hanım'la. Ondan sonra Mersin'den kızı geldi. He. Memnun Hanım'ın. Onunla da tanışmış oldunuz. Şimdi o gelince dedi ki o zaman dedi ben dedi annem dedi şu anda rahatsız dedi. Ben dedi size bu anahtarı vereyim dedi. Siz de dedi siterle dedi. Ne? Siterle. Site ver dedi. Oradaki yazdığımıza gidin dedi. Sitede kalıyorsunuz şu anda. Ya öyle küçük falan bir site değil. 40-45 tane daire var burada. Muazzam bir dünyaymış. Oğlum içinde havuzu var lan. Giriyor musunuz havuza Demircan abi? Girmez miyiz? Bugüne kadar zaten öyle geçti işte. Sabahlara falan giriyorduk normalde. Neye giriyordunuz? Sabahları. Hı. Sabah yani... Günde böyle güzel şu saatlerde falan görüyorduk. Anladım. Ama normalde işte dün bir problem oldu. Biz olduğumuz zaman kimse gelemiyormuş havuza. Maymun var diye. Site yönetimi öyle dedi. Çünkü bu site, seni site gördün mü? Gördüm Demircan abi. Nerede gördün? Yalancı. Yani evet, televizyonda gördüm. Televizyonda ben de gördüm oğlum. Ama şu anda ben içindeyim sitenin. Ne haber? Doğru hakikaten. ne olmuş, site yönetimi karar mı verdi? İçinde havuzu olan dairelere sitelenir. Tamam, anladık Demircan abi. Ortada havuz ver. Site yönetiminde oturanlara ne denir? Site sakini. Hazırım lan, nereden bildin? Televizyondan işte. Sakin deniyor onlara, biliyor musun? O yüzden adamlar da öyle adamlar olduğundan dediler ki bugünden itibaren bir anlaşma yaptık. Evet. Şimdi şu anda havuz cıvıl cıvıl. Yani siz yoksunuz yani havuzda. Şöyle paylaştım. Sabahtan öğleden sonra kadar site giriyor. Öğleden sonradan akşama kadar tılsım ailesine ait. Güneşin tepede olduğu anlarda mı? Ama akşam ikindi güneşi. Kufur kufur yaşıyor. O zaman hiç kimse olmayacak zaten. Biz olacağız. Ne kadar güzelmiş Demircan Hanım. Ne yapıyorsunuz havuzda? Havuzda valla deve güreşleri oynuyoruz. Kim nasıl takım yapıyorsunuz? Ya zira tak oluyor. Aha. Karayı ben sırtıma alıyorum. Her yanım çiçek oldu. Çiçek abla? Çiçek abla güneşliyorum. Kitaba koyup o zaten şimdi mesela şu anda havuzda. Anladım. Yani o sitelerle beraber giriyor. Site sakınlarıyla beraber giriyor. Ha, ona izin çıktı. Ona o çünkü biraz bir kitap bir daha koyuyor. Bir şey yapıyor. Salak. O daha insan gibi de ondan herhalde. Ben o kitabı okurken. Hadi kalk diyorum, ilk gün girmeyelim dedi bana. Allah Allah, saçma sapan bir şey. Bir daha ne zaman bulacaksınız siteyi? Ben de nedim aynen öyle dediğimde. Çünkü bu kadar kalacağımız da garanti değil ya. Birinci gün ben koşa koşa atladım havuzu dedi. Neye atlamayacağım değil mi? Doğru tabii canım ya. Şimdi o yüzden öğleden sonradan akşama kadar 3 kişilik bir havuz. Sefası var. Sesinize yansımış zaten. Neşeli geliyor sesin. Güzel geliyor değil mi? Yandınız mı? Ya vallahi her tarafım yandı. Ne kadar güzel. Ben zenci bebek gibi bir şey oldum. Bizim oyuncular İsmet gibi falan oldum. İsmet mi, ne o? Esmer bebek. Ankara koşacağız. Demircan abi çok güzeldi. Şimdi spor dünyasında gelişmeleri alın. Bayağı bir kaynadı ortalık. Vallahi spor dünyasında eksik olan bir şey fark ettim ben. Ne? Sporları. Var susu sporları da. Ama susu sporlarına yeteri kadar önem verilmediğine karar verdim. Su topu var mesela. Ha mesela top. Mesela bizde bir tane top var. Evet. O mesela hiç batmıyor. Genel olarak batmaz sağlık topu dışındakiler. Ama o kadar komik bir şey ki ya. Altı arıyorsun mesela. Bacakların arasını alıyorsun. Kendiliğinden yukarı çıkıyorsun. Bende çünkü normalde kolluk var. Demirci abi. Suyun kaldırma kuvvetini keşfettiniz diyebilir miyiz sizin için? Bu yaz. Suyun nesini anlayamadım. Kaldırma, mesela su bazen kaldırıyor ya. Mesela topu mesela üstünde tutuyor. Ama mesela ağır bir şey batıyor. Ha mesela anahtar düştü kaçın. Evet. Cebimde kalmış. Sitenin anahtarı. O anahtar mesela dibe battı. Onu nasıl açıklıyorsunuz? Herhalde benim değil anahtar. Ondan mı acaba? Yani Memnune Hanım'ın kızının olduğu için olabilir. O benim olmadığından haram herhalde ondan. Ama topu ben giderken aldım. Topu giderken aldıysanız mantıklı. Topu giderken aldım, o şeyler var ya. Yağlıyor musunuz çocukları? Ne demek o? Güneş yakmasın diye. Ha, çiçek ablam bir şeyler şişiriyor evet. Ama ben onlarla çünkü ben suyu zorunca dayanamıyorum ama. Hemen hop koş vat. Ben diyeceğim. O zaman süremizin sonuna geldik. Eka bir şey diyeceğim. Söyle. Şimdi ayın 30'unda aidat toplanıyormuş bu sitede. Evet. 30'unda aidata kalmadan ben dönmek istiyorum. Yani pazar günü. Tamam. O zaman diyorum ki bir görüşürüm seninle. Radyoda 31'inde. Neyi görüşeceğiz? Ben telefonla çıkmak istemiyorum artık. Tamam, bakarız ona. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci çok önemli bir araştırma raporuyla stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin bir günü nasıl geçiyor araştırması bugün bütün gazetelerde. Kop. Çok teşekkürler. TÜİK'in yaptığı bir araştırma, İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir araştırma. Bir günümüz, abicim şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın en çok uyuyan ülkesiyiz. Biz niye uyuyamıyoruz? Ne bileyim. 8 saat 32 dakika uyuyormuş. Bütün memleket uyuyor, biz ayaktayız demek ki. Bak, erkekler Türkiye'de 8 saat 27 dakika uyuyor. Kadınlar 8 saat 36 dakika. 9 dakikalık bir fark var yani. Kadınlar daha fazla mı uyuyor? Kadınlar 9 dakika daha fazla uyuyor Türkiye'de. En çok uyuyan mesela Norveç'te, İsveç'te, bu ülkeler daha az uyuyan ülkeler. Hı hı. 7 saat civarında uyuyorlar. Ciddi de bir fark bu. 1 saat. Norveçli gibi yaşıyoruz ya. Biz Norveçli gibi yaşıyoruz. Hakikaten. Norveçli'den de kötü yaşıyoruz yani. Ondan sonra 8 saat 32 dakika güzel uykumuzu aldıktan sonra. Gerçi çok işsizlik var ya ülkede. Ne yapsın adam yani? Sabahın köründe kalkıp işsiz dolaşacağına. Tabii biraz daha uyuyayım, uykumu alayım. Ondan sonra daha uzun dolaşırım. Yani. Huzurlu gitsin, çalışsın. Biz 2 saat 47 dakika çalışıyormuşuz abi. Türkiye olarak çalışma saatimiz 2 saat 47 dakikadır. Benim için doğru neredeyse. 15 dakika geç geldiğimizi düşünürsek programa ortalama. Bir 5 dakikada en son çıkıldığını düşün. İşte öyle. Tamam. 2 saat 47 dakika. Neyse, oradan tutturmuşuz. Peki ya iletişim? Gerisi neyle geçiyor? YouTube, çay içme. Şöyle söyleyeyim. Sosyal ve eğlence diye bir başlık var. Sosyal ve eğlence. Mesela işte galalara gitme. Galalarda. Veya işte sanat galerilerinde vakit harcama. 1 saat 54 dakika zaman geçiriyoruz. Her gün. Her gün ortalama böyle. Eğitime ayırdığımız süre yalnızca 22 dakika. Ne eğitim ya? Okulu bitmiş adam nasıl eğitecek? Judo eğitimi mi alacak? Bir eğitim alacaksın işte abi. Sen okuma da mı eğitime giriyor, yoksa genel olarak eğitim? Hayır canım, mesela. Yani bir öğretmen huzurunda yapılan şey mi eğitim burada? Hayır. Her türlü eğitim. Mesela sen Ali'ne yemek yedirirken her geçen gün kendini geliştirmiyor musun? Geliştiriyorum canım. Bu bir eğitimdir işte. Ve tahmin ediyorum Türkiye ortalamasını yükseltenlerdensin sen. Ben dün bir CD zarfıyla 70 cc yedirdim. Bir CD zarfıyla mı? Aha. Öyle deyince de aptamili CD zarfının içine koyup yediriyormuş gibi anlatıyor. Hayır. Çirkin olduğu gibi. Eline verip ha, CD zarfını oynatıp yedirdim. Ondan sonra da değişik oyuncak şeyiyle, kombinasyonlarıyla devamını getirdim. Kağıt bu şeffaf olanlardan mı CD zarfı? Şeffaf, hani ortasında plastik var ya. He. Onun içine girme, bilmem ne çıkarma, hışırdatma falan filan çok güzel. Buradan da bütün mama yedirenlere tavsiyede bulunabilirim. Kaç CD dedin? 70. Vay be. İyi yani bayağı. Ben de televizyon yardımı olmadım. Orada süre önemli mi Ege? Yani süre mesela şu kadar önemli. 70'liği şu kadar zamanda yedirdim falan gibi. Şöyle önemli. Bu bir sinir harbi olduğundan süre her zaman senin aleyhine işleyen bir süreç. Ve onu ne kadar kısa tutarsa o kadar zinde, o kadar sabırlı ve o kadar nasıl diyeyim, taktiklerinde başarılı oluyorsun. Yani şöyle diyebilir miyiz? Bir boks maçı gibi düşünürsek, eğer abdomili tabanını görmezsen, Ali'ni nakavt edemezsen yani, o seni en son puanlarla tabii yeniyor. Canım. En son rahattan sonra. Tabii tabii. Anladım. O açıdan önemli diyorsun. Spora ayırdığımız süre. Sıfır. Türkiye'de spora ayrılan süre kişi başına 7 dakikaymış. Böyle bir ortalama var. O da başkasının sayesinde herhalde. Birisi deli danalar gibi koştuğu için ortalamadan biz de 7 dakika spor yapıyor mu oluyoruz? Tabii canım, o sabah gördüğümüz, radyoya gelirken gördüğümüz şeyler var ya. Bizim için yapanlar. Koşuyorlar aslında. Onlar bizim için. Ortalama helal olsun adamlara ya. Yoksa bize kalsa var ya 2 dakika falan çıkar bu. 2 dakika ne yapıyorsun sen ya? Benim merdivenlerden inmem 30 saniye, çıkmam 40 saniye. Tamam işte 1 dakikayı oradan şey yaptın zaten. Buradan mutfağa gidip geliyorsun. Ha tabii doğru, onları da saymak lazım. Stüdyodan mutfağa git gel. Bazen git, gel. Şarkı bitiyor, hızlı hızlı koşuyoruz. Hızlı hızlı koşuyorsun falan filan derken işte 2 dakikayı bulursun ya. İletişim aracı kullanımı. Mesela cep telefonu dostum. Tamam. 2 saat 14 dakika. Mesela bunda da... Günde 2 saat iletişim aracı mı kullanıyor? Ne konuşuyor millet? Ben günde... Elime telefon almadığım oluyor ya. Abi şey, internet falan da dahil herhalde buna. Yoksa o sosyale mi giriyor? Sosyal biraz bireysel bir şey ya internet. Belki ya, şeydir. Hobiye mi giriyor acaba? İletişim aracına giriyordur belki. Televizyon da iletişim aracı mı? Medya olduğunda. Evet, iletişim aracı. O zaman olsun. Az çıkmış. İki günde saat. 6 saat televizyon seyreden millet niye şey oldu? Evet ya, biraz şeymiş. Televizyonu saymıyorlar belki. Bakayım televizyonla ilgili. Birebir iletişim. Mebu. Dur, ona bakacağız şimdi, televizyon nerede ayrılıyor, nerede hesaplanmış diye. Hobi oyun diye bir kategori var. Tamam. Bunu az çok kafamızda bir şey canlandı. Buna da 15 dakika. Mesela burada... Aa, hiç alakası yok. Benim günde 2 saatim hobi oyununa geçiyor. Gitar çalan bir adam var mesela, burada öyle çizilmiş. Benimki hobi o oyun. Değil. Ne? Kareyi kare delikten Altıgeni altıgen delikten geçirme oyunu. Kukla oyunu, top oyunu. Ama sen o süreyi ikiye böl. Alin'le birlikte oynamıyor musun? Evet. İşte yarısı da Alin'e ait. Bazen o emekliyor gidiyor. Ben hırslanıyorum. Acaba şu yuvarlak kareden geçer mi diye. Ya. Geçen gün neredeyse geçiriyordum. Alin'le de kenarından gidiyormuş. Biraz ısırdım. Ne bileyim mutfağa falan gidiyor. Herhalde bulaşıkları falan şey makineye diziyor falan. Bu arada bir patates sepeti var, onu gözüne kestirdi. Onu devirip patates almaca oynuyor. Ben de o sırada hala ısırarak acaba şu yuvarlığa geçirebilir miyiz, onunla uğraşıyorum. Başka? Vay valla başka bir şey yok. Zaten 24 saat oldu. 8 saat nerede uyuduktan oluyor? Sonra. 8 saat uyuduk tamam. Ama yemek falan yok mu bunun içinde? Bakayım ona. O herhalde sosyal eğlenceye mi giriyor acaba? Aç açına mı yapıyoruz bütün bunları? Şey yapmıyorsun abi. Başka bir şey yaparken yemek yiyoruz herhalde biz. Türkiye olarak. Mesela televizyon izlerken yemek yeniyor. O herhalde 8 saat var. Uyuduk. 8 saat uyuduk. Diyelim çalıştık ve spor yaptık. Onun 11. Hepsini öyle yaptık. 11. 2 saatte iletişim aracı kullandık. 15. 13. 2 saatte sosyal ve eğlence dedik. Ne olduğunu bilmediğimiz galalar falan. 15. 15. Eğitim, hobi, sporda 1 saat. 16. 16. 8 saat nerede? Ne oldu, kaynadı gitti. İşte o da herhalde televizyon karşısında geçiyor. Herhalde. Kitle iletişim araçları kullanımında. Ha 2 saat 14 dakika o kitle iletişim araçları. Yani televizyon mesela. Allah Allah, kitle iletişim. Bir dizi mi seyrediyorum yine? Zaten 2 saat dediğim bir dizi. Doğru. Öyle bir şey. Ama ha şöyle bir öbür şey var. Öbür diziyi kim izliyor yani? Atladığımız şöyle bir şey var abi. Ki bu Avrupa'da ve dünyada önde olduğumuz alanlardan bir tanesi. Mesela Avrupa sıralamasında ikinci sırada yer alıyoruz. Hangi konuda? Kişisel bakımda. Yemek ve kişisel bakımda Avrupa'da ikinciyiz. Yani güzel yediğin zaman kendine bakmış oluyorsan tamam, onu anlarım da. Hayır, ben bir sokağa çıktığımda öyle göremiyorum. Şimdi sen kendi mahallenden bakıyorsun galiba da kişisel bakım diye bir şey yok. Yemeğini yemeden önce güzel şey yapıyorsun ya abi, ellerini yıkıyorsun. Yıkamıyor musun? Öyle bir şey de yok yani. Yemekten sonra yıkıyorsun. Yani yıkayan var, yıkamayan var da barajların durumu ortada. Demek yıkanmaya meraklı insanlar var. Var. Kişisel bakım deyince de bizim aklımıza tek yıkanmak geliyor da. Belki ne var başka? Tırnak kesmek var. Tırnak kesmesi var. Saç şeyi tıraş var. Olmak tıraş var. Olmak var. Sakal tıraşı var. Ondan sonra tırnaklarla ilgili bir takım şeyler, operasyonlar var. Öyle şeyler var. Aa, biliyorum. Sokağa çıktığımda pek öyle şey görmüyorum ben. Fransa'da Avrupa ikincisi göremiyorum bizi. Fransa'da erkekler 3 saat bakımına ve yemeğine ayırırken 3 saat her gün neye ayırıyorlar anlamıyorum. Yavaş yiyorlar abi bu Fransızlar. Ondan kilo alıyorlar. Bakımla yemeği zaten. Niye aynı şey toplamışlar? Ne alakası var bakımla yemeği? Ne demişler? Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Ondan dikilmek istiyorsan abi, bakıma şu kadar, yemeğe şu kadar diye ayırmamışlar mı? Yok, öyle bir ayrım yok. Yemek, sana sorsalar mesela bir cevap veremez misin buna? Yemeğe ve kişisel bakımı ne kadar zaman ayırıyorsunuz diye. Yemeğe günde harcadığım süre herhalde yapması da dahil mi buna? E tabi yemeğe harcıyorsun, ne yapıyorsun onu? Sosyal yapması değil herhalde. Yapması da dahilse bütün öğünlere herhalde 2 saat. 2 saat mi? Hı hı. E sen de az zaman harcamıyor musun? E yapması uzun abi, yemesi desen 1 saat. Kişisel bakım? Kişisel bakım 0. Oradan kesiyorum, yemeğe harcıyorum ben. Tamam işte, toplam ne oldu? 2 saat hazırladım. Saçımın bir saat durumu yedin. Ortada, sen bana niye kişisel bakım diye soruyorsun ya? Canım saçını ben her bileyim. Sabah yüzümü yıkadıktan sonra aynaya bakıyorum. Zaten böyle bir ucu ucuna yetişmem gerekiyor radyoya. Şöyle bir bakıyorum, bir değerlendirme. Acaba ellerimi ıslatıp biraz oynasam mı? Yok ya, kim görecek falan diye düşünüyorum. Geliyorum radyoya. Çıkıyorsun ondan sonra, doğru. Ama topladığın zaman yine aynı şeyi veriyor bak ya. Süreyi veriyor Ege. 2 saat hazırladım, 1 saatte yedin. Yedim, toplam evet. Günde 3 saat. E Türkiye'de de zaten yemek ve kişisel bakıma erkekler 2 saat 45 dakika, kadınlar 2 saat 38 dakika ayırıyormuş. Niye erkekler bakıma mı daha harcıyor? Anlamadım ki ben. Bir gariplik var. Bakıma, çünkü hemen yanında başka bir veriye göre bıyık de... bıyık bu. Ha. Bıyığa çok vakit harcanıyor. Biz bıyıksız olduğumuzdan bilmiyoruz şimdi. Onun ucunu keseceksin, şey yağlayacaksın, bilmem ne kenarlarını. Şimdi bıyıklı adamın mesela şöyle düşünürsen, bıyıklı adam tıraş olurken daha az bir yüzeyi tıraş ediyor diye düşünürsün ama Onun bakımı daha bakımı fazla. İşte o hatların kenarından dikkatlice geçmek. Sen cart cart cart diye tıraş oluyorsun. Tamamen kesmektense böyle dikkatli çok uğraşmak daha, daha fazla vakit ayırıyor. E bir de kaşlar falan da olabilir tabii. Kaşıyla gözüyle bu vatan bizim. Doğru. Onun dışında erkekler, yapılan araştırmaya göre erkekler kadınlara ev işlerinde sıfır yardımcı oluyorlarmış. Türkiye'de. Onun da şeyleri var. rakamları var. Ondan sonra başka ne var? Ha, köylü kentliye göre çok daha az uyuyor, daha çok çalışıyor. Horoz faktörü. Hemen bunu değişken olarak giriyorum bilgisayara. Horoz faktörü. Ne demek abi, horoz faktörü ne demek ya? Ya saati susturabiliyorsa horozu sustur. Horoz başucunda değil ki. Ama 10 dakika zaten başımıza kalktıkları. 10 dakika işte, tam o sunuz diye bir şey var ya şimdi yeni saatlerde. Tam 10 dakikalık bir teknoloji. Tam 10 dakikalık bir süreçtir o zaten. Doğru. İşte 10 dakika bayağı bir şeye yansımış. Sonuçlara yansımış. Bunlardan ibaret, bunu bir rapor olarak hazırlıyorum ben. En yakın tamam. zamanda. En yakın zamanda güzel de bir dosyaya koy. Güzel bir dosyaya koy ve onu ve bir güzel bir yüksekçe bir rafa yerleştir. Postalıyorum herkese. Biz kimiz anketimi ne bu yani? Türkiye'nin bir günü. Lütfen buna göre planlayın. Planlayın lütfen, istatistiklere sadıkalım. Çünkü şöyle bir şey biliyorum. Herkes kafasına göre yaşarsa günü saçma sapan bir şey çıkacak ortaya çünkü. Şimdi bugün bu araştırma yapıldı ya. Evet. Mesela seneye bu araştırma yapıldığı zaman farklı bir şeyler çıkarsa ne olmuş olur? İstikrar olmamış oluyor. Sallanmış oluyor. Değil mi? Değil mi? Çok teşekkürler Oktay Bey. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Hemen hatırlatalım. Radyo Otü'nün 67. özel gösterimi için bilet kazanma şansınız var gün boyunca Radyo Otü'den. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.